Gift from Virgo és una cançó de Beyoncé. I l'escoltes a Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical. I wish I could look in your eyes and tell you how I feel. Every night I wanna be with you. It don't matter if we go to the park or watch a play, stay in a hotel room all day, I just wanna be with you. I love everything about you, from your old school tennis shoes to the way you move when you're dancing with me. Do you remember our first kiss? And it wasn't long enough. Remember the first time we spent those weeks together? They were not long enough. All of our conversations, all of your sweet pages, they never long enough. When it's time for me to leave, it's so hard to say goodbye. I never wanna say goodbye. I never ever wanna say goodbye. I love you, amb la Beyoncé, a través del nostre espai. Això és Musicòpolis, soc Rafael Corbí, t'acompanyo durant uns minuts més amb més bones cançons i més bones creacions. Com caminant sobre l'aigua, t'obriràs totes les portes. Sempre el somriure a la cara, no et faltarà cap resposta. Viuràs més de mil vides, tastaràs els millors vins. Trepitjaràs terres llunyanes, mai no perdràs el camí. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Drames. Quan la vida t'ensenyi les urpes, respon amb l'amor més ferotge. No et mancarà mai coratge per enfrontar les teves pors. Troba el teu somni invencible i crida'l amb tot el teu cor. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre. de casa. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils. Viure és aprendre a aixecar-se. Dels ritmes romàntics a càrrec de Cristian Castro, també t'ha acompanyat a la capital de la música i ho ha fet amb aquest tema anomenat Enamorados. Anirem a ballar una mica més amb música plenament i 100% ballable amb la companyia del Be a Star. És un tema que ens porta en Chus Liberata amb la companyia de Bocomins i una versió radiofònica especial. Abans havíem escoltat també a través del nostre espai els Catarres, amb De pares a fills. wanna get down. Be the star. Let me tell you something good for you. It's true. All you have to do, if you wanna be the one, the fucking one. I got no reason for it. That's the free, the free. If you wanna be the star, if you wanna be the star, if you wanna be the one, if you wanna be the one, the fucking one, the fucking one. If you wanna. Turn up your sound. Turn it up and now here we go. Hey, look, Porsche, I want. Anem sentint ritmes diferents a través del nostre espai, de la teva radiofórmula, i ho fem amb Nelly, amb Hey Porsche, i també amb la cançó de Belinda, En la oscuridad, es deia aquesta peça que acabeu d'escoltar, i que ens portava els bons ritmes de la música més llatina i ballable. Orianthi, es diu Frozen. Tancarem aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música i ho farem amb una cançó dels cantants de la formació McEnroe. Es diu La Veleta, des de l'Stereo Party 2013. Thank you. it is.